Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi salatu vesselamu ala seyyidina Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi. Bu Mektubat-ı Şerife dersimizde artık iki ders kadar inşallah kaldı veya iki veya üç. Bu derslerde inşallah bu büyük mektup, bu uzun mektup İmam Rabbani Hazretleri'nin şeyhinin oğullarına yazdığı bu mektup bitecek inşallah. Birkaç ders içerisinde. Geçen derste tasavvuftan bahsederken mektubun sonuna doğru Nakşi tarikatının büyüklerinin sünnet seniyeye son derece ittiba ettikleri bid'at-ı gayr-ı mardiyeden, yani Allah ve Resulünün razı olmadığı bid'atlerden son derece icitinab ettikleri ve sakındıklarını zikrederek tasavvuf yoluna girmek isteyenler Nakşi tarikatını seçsinler. Nakşi tarikatı diğer tarikatlere göre evla ve ensep'tir. Çünkü bu büyükler sünnet-i seniyeye son derece ittiba etmekte ve bid'atlerden sakınmaktadırlar buyurmuştu. Sünnet-i seniyeye hakkıyla ittiba etme devletine kavuştukları zaman hiçbir manevi hal ve feyiz almasalar da sünnete ittiba ediyor muyuz, ediyoruz, sevinirler. Ama manevi haller var, feyizler var, keşifler, kerametler. Baksalar ki sünnete ittibada bir gevşeklik hissetseler, o halleri kabul etmezler. Onun için de raks ve semağı caiz görmediler. Raks böyle zikir yapılırken kalkıp dönmek. Zikirdeki raksı söylüyor. Diğer tarikatlerde var. Mevlevi'de var. Bektaşi'de var. Efendim, bazı tarikatlerde var. Onlar da haktırlar esasları itibariyle. Bu yüzden bu Nakşi tarikati hususunda bunu söylüyor. Bunu da güzel anlamak lazım. Çünkü Nakşi tarikatını açık zikretmek de bid'attir. Halbuki Kadiri tarikatinde onlarda zikrin esası cehre dayanıyor. Onun için tarikatleri mülahaza ederken her birinin kendi delili mesnedi vardır. Fakat Nakşi tarikati sünnet-i seniyede titiz gittiklerinden en uygun olanı iltizam ediyorlar. Buyurmak istedi yani geçen derste. Hatta işte Nakşibendi Hazretlerinden evvel Seyyid Demir Külal Hazretlerinin bazen aşikare zikir yaptığını müritleriyle, sonra Nakşibendi Hazretlerinin bundan biraz darlandığını, Bukhara alimlerini topladığını, tekkiye getirip Seyyid Emir Külal Hazretlerine bir şey söylemelerini, yani şeyhine istediği zaman alimler bunu yapmayın, cehri zikir bid'attir dediklerinde Seyyid Emir Külal Hazretlerinde madem öyle daha yapmam buyurarak bu işi efendim durdurduğunu nakletmişti. Oradan yani devam ediyorum. Feyda sadara minekâbiri azî tarikati, bu tarikatın büyüklerinden مِذْلُ عَزِ الْمُبَالَغَةِ bu kadar mübalağa, yani son derece titizlikle efendim gayret فِي الْمَنْعِ عَنْ ذِكْرِ الْجَهْرِ, sesli zikretmekten engelleme hususunda bu kadar aşırı fiiller bu büyüklerden sudur edince, ettiğine göre yani ediyorsa, yani besmeleyi bile sesli besmele çekti diye, ya daha gelmesin soframıza böyle, niye sesli zikir yapıyor gibi efendim, yani Nakşibendi Hazretleri bunu beyan ediyor. Şeyhi Muhammed Bakı Billah Hazretleri efendim böyle yapmış. İmam Rabbani Hazretleri beyan ediyor. Şeyh'im Muhammed Bakı Billah diyor. İşte böyle sofrada, hem de Şeyh Kemal isminde iyi bir müridiydi ve sesli besmele çekince uygun görmedi diyor. Şimdi buyuruyor ki madem sesli zikretmeyi bu tarikatımızın büyükleri bu kadar engelliyorlar. فَمَا زَانَكُولُ, ya biz ne diyeceğiz? فِي السَّمَاءِ وَالرَّقْصِ, sema yani enstrüman, saz, caz, ud, tambur, ney, def, tümbelek gibi aletlerle işte kaside dinlemek. Ve raksı işte kalkıp dönmek, raks etmek. Vel vecdi, işte böyle vecde gelip bağırıp çağırmak ve tevacüdi, bazı kere vecde gelmeyip vecde gelir gibi zorlama hareketler yapmak. Ve lehvali, işte manevi haller arz etmek. Vel mevacidil, efendim, semai ve raks. Raks hakkında ne diyeceğiz? Şimdi orada o cümle bitiyor. Yani şunu demek istiyor. Besmele'yi bile sessiz zikredene bu kadar titizlik ettiler. Ya sessiz zikret, sünnete itibar et dediler. E bir de kalkıp dönmeler, efendim, dönerek zikretmeler, işte, musiki aletleriyle falan, sema dinlemeler, zikirler falan. Bunların diyor, Nakşi tarikatine göre biz bunu bizim tarikatımızda nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi oradan geçiyor. Vel vecdu, bir insan vecde gelmesi ve tevacudu, vecde gelir gibi olması, vel ehvalu, manevi haller, vel mevacidu, iç buluşlar, efendim, içine gelen işte feyiz, tecelli gibi durumlar, elleti teterattebu, bağlı oluyorsa ala esbabin gayri meşruatin, meşru olmayan sebeplere bağlı oluyorsa, yani adam diyor ki, sazlı bir zikir olunca diyor çok feyzim artıyor diyor. Öbürü diyor ki tambur çalınırsa diyor kasideden diyor böyle diyor sanki diyor peygamberimiz gelmiş gibi keşfim açılıyor diyor falan. E şimdi sana bu vecd, bu hal, feyiz falan geliyor ama nereden geliyor? Sen sessiz zikrederken mi geliyor? Sünnete ittiba derken mi geliyor? Yoksa şeriatın cevaz vermediği musiki aletleri çalınırken mi geliyor? E şimdi sen sessiz zikrederken veya işte katmi şerif cemaatle birlikte zikredersin ama sessiz bir şekilde zikrederken veyahut Kadiri tarikinde sessiz de zikrediyorsun ama defli dümbelekli etmiyorlar ki mesela. Ama sen şimdi semada mutlaka musiki aletleri var. E bunları dinlerken sana hal geldi, feyiz geldi, şu geldi, bu geldiyse feyyemin kabilil istidracat indel fakir. Çünkü bu sana sünnet seniyede mevcut olan yani sahabe-i kiram sesli bağırarak şey yapmıyorlardı ki namazlar bitiyordu, herkes zikri oturuyordu, zikirlerini yapıyor, tesbihlerini çekiyorlardı. Kendi halleri üzereydiler. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikir meclisinde def mi çalındı yani? Zikir meclisinde efendim müziki aleti mi çalındı? O zaman bunlar gayrimeşrudur. Gayrimeşru sebeplerden dolayı gelen feyizler de bu fakire göre istidracat kabilinden olur. İstidracat ne demek? Yani nimet gibi gösterirler, halbuki külfete sokarlar. Yani feyiz görünümünde gelir, sen de feyiz geldi sanırsın. Halbuki seni öyle yani derece derece, kademe kademe, basamak basamak zararına götürürler, helake çekerler. Ama o feyiz geldiği için sen de dersin ki demek bu iş meşru ki bana feyiz geliyor. Halbuki bazen şeriatı müsaade etmediği işlerde de manevi bir ferahlıklar, merahlıklar geliyor. Anladın mı? Ama senin içine gelen o ferahlık, o mutluluk diyeyim Türkçe, huzur falan, bunlar seni o işin Allah'ın dininde muteber, meşru olduğuna götürmemeli. Çünkü sen burada ayet hadise bakmalısın, Kur'an sünnete bakmalısın, fıkıhçıların beyanına bakmalısın. Benim şeyhim şöyle yaptı falan, canın şeyhi böyle yapıyormuş da falan, feyiz geliyormuş. Bunlar şeriatta hüccet ve delil olmaz. Onun için istidrat yani nimet gibi görünen azap. Yani feyiz gibi görünen karanlık, maneviyatı, huzursuzluk. Ama zannedersen mutluluk veriyor. E bu işte müzik ruhun gıdasıdır diyen birçok kafasızın da efendim bir miktar şarkı türkü dinledikleri vakit rahatladıklarını zannediyorlar. Rahatladıklarını zannediyorlar ama o bittikten sonra daha beter sıkıntıya düşüyorlar. Bu ne gibidir? Kafayı bulayım diye içki içen gibidir. Yani derdimi unutayım. Halbuki ayıldıktan sonra daha dertleniyor. Anladın mı? Çünkü neden? اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle, sünnet ve cüzere yapılan zikirle huzura kavuşur ve mutmain olur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde kalplerin rahata ve huzura kavuşmasının tek çaresi. Bi zikrillah. Ancak Allah'ın zikriyledir. Hasır ve kasır ifadesi var orada. Onun için böyle feyizlendim, hallendim, yok mutlu oldum, huzurlu oldum falan zannettiğin efendim musiki aletleri bittiği zaman biraz sonrasında ne verir? Biraz sonrasında içki içenin ayıldığındaki huzursuzluğu gibi, işte uyuşturucu kullananın ayıldığında daha beter olduğu gibi bir kısır döngü içerisinde efendim ha mutlu oldum, ha mutlu olacağım, huzur buldum, bulacağım diye kendini avutmaya benzer. Ama ayıktığı zaman o da o işte alemden çıktığı zaman onda huzur etkisi bırakmaz. Halbuki sünnet üzere yapılan zikir adama zikirden sonra çok huzur veriyor esas. Zikir bitiyor ediyor, adam uyuyor, uyanıyor, işine gidiyor, gücüne gidiyor. Kalbi feyizlerle, huzurlarla dolu oluyor. Öbür şerata uymayan şekildeki efendim vesilelerle ben huzur buldum zannetmek istidraç kabilindendir. Ne demek istidraç? Huzur gibi gösterilip, nimet gibi gösterilip, zahmet ve külfete sebebiyet veren şeytanın kandırmacalarındandır. Allah niye bunu böyle müsaade ediyor? Ya kardeşim imtihan olsun diye müsaade ediyor. Sana helalı belli etti, haramı belli etti. El helalü beyinü vel haramü beyinü. Şunu yasak ettim, şunu serbest ettim buyurdu. Sen daha yok kalbime feyiz mi geldi, yok içim rahatladı, yok mutlu oldum, olmadım. Yahu ne gibi? Mâ cealallâhu şifâkum fîmâ harrama aleykum. Allah size haram ettiklerine şifa koymadı. Sen şimdi biradan, rakıdan, şaraptan şifa buluyorum diye iyileştim zannedersen buna ne demek lazım? Allah ve Resulü bunda şifa yok buyururken sen diyorsun ki ben öyle anlıyorum, ben şifa buldum zannediyorum. Yani bana öyle his geldi. Sen şimdi içine gelen bu hisle hareket edebilir misin? Bu sana bu haramı helal edebilir mi? Edemez. O zaman da feyiz geldi, şu geldi, bu gitti diye vehme kapılarak meşru olmayan işlere efendim kılıf arama. Bunu zikir için, tarikat için, Allah'a kavuşmak için böyle şeyler yapma. Bunlar yol değil, çıkar yol değil diyor. Feynel ehvale vel ezvaka, manevi haller işte böyle feyiz, huzur gibi şeyler, zevkler, manevi tatlar, yani içinde bir hoşluk hissediyor. Anlıyor musun? Hoşluk. O halbuki içinde var boşluk. Ama o zannediyor hoşluk. Yani mutlu oldum falan. Böyle bir huzur geldi zannediyor. Halbuki sonraki boşluğa düşecek. Bir zaman sonra. O zikir ona huzur vermeyecek. Kalıcı bir feyiz, kalıcı bir itminan, sükunet, sekinet, bereket bırakmayacak. Çünkü sünnete uygun değil. Ama o an için bir manevi hal, bir manevi tat hissediyor falan. Kattâ sulu. Bu bazı kere hasıl olabilir. Lehel istidrac eyza. İstidrac ehlinde de hasıl olabilir. Yani Allah'ın keramet, istidracın karşılığı keramet. Keramet, Kur'an'a, sünnete uyanlara verilen harikulade haller. Evliyaya. İstidrac da Kur'an'a, sünnete uymadan kendi kendine açlık, susuzluk, uykusuzluk, riyazat diyoruz buna. Bu gibi haller yapan filozoflar var. İşte bazı Budistler var. Brahman mı diyorlar onlara? Berahime dedi. Brahmanlar var. İşte Hindistan'da bunlar çok olur. Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri Hindistan'da olduğu için. Hindistan'ın göbeğinde. O bakımdan o zaman da bunlar var. Buyuruyor ki bunlara da bazı böyle manevi haller, bir şeyler geliyor. Ve yazharu lehum, onlara zuhur ediyor. Fî merâyâ suveril âlem. Bu alemin efendim maddi aynalarında, yani gözle görülür gibi, yani diyelim ki halüsinasyon da diyorlar buna. Çok açlık, susuzluk, uykusuzluk çeken de evham çok olur. Şeytanla cinler onlara çok yol bulur. Çünkü Kur'an'a, sünnete uyarak açlık, susuzluk, uykusuzluk çekeceksin. Yani açlık, susuzluk, uyku, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnete ittibası. Biraz yatarsın, biraz kalkarsın. Ağır uyku bastı mı tekrar yatarsın, kalkarsın, oruç tutarsın. Ama hep tutmazsın. Bazı günler yemek yersin. Sonra iftar edersin, sahur edersin. İftarsız, sahursuz, misal yapmazsın. Peş peşe eklemsin falan falan. Ama sen şimdi kendi kafana göre efendim kendimi arındırayım. Tezhip işte tasfiye, tezkiye operasyonları. Neye göre olacak şimdi? Yani bu işin usulü, adabı, erkanı var. Bir doktor senin bağırsağını, mideni bilmem şey edecek, cerrahi bir muamele yapacaksa, bu bunu 40 sene okumuş yani, bunun tecrübesi var. E sen ne yapıyorsun? İşte ben bunu temizleyeyim mi? Rastgele bir yerden bıçağı şey et, efendim dal oraya, ondan sonra başka bir tarafı keseceksin. Kan durmayacak, bilmem ne, bilmem ne. Yani bu işlerde de ben Allah'a kavuşacağım, manevi yola erişeceğim, yok keşfim açılacak falan derken, mutlaka Kur'an ve sünnete uyarak gidersen, mürşid-i kamillerin tavsiyelerinin üzere hareket edersen, başarılı olursun. Değilse cinlenirsin, şeytanlanırsın, büyülenirsin, vesveselenirsin. Mesela mürşid kamil olmayınca, onun müritlerinde cinlenme çok olur. Bakıyorsun şimdi bazı işte tarikatlerde falan şeyh diye, mürşid diye bir adam çıkıyor. Ama kamil değildir, mükemmel değildir, nakıstır. Bu sefer ne oluyor? Kimisi zaten hepten deccaldır, zındıktır, o ayrı, onu konuşmuyorum. Ama noksan da olunca da yine müritlerine bazı dersler, zikirler, bir şeyler veriyor. Fakat onları efendim manen hima edecek bir istinadı, intisabı olmadığı için onlar da mağdur ediyor yani. Çünkü sünnet seniye ittiba olmayan bir şeyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla ittiba etmeyen biri kamil, mükemmel olamaz, mükemmel olamaz yani. Bizim ölçümüz, kıstasımız hep Kur'an'a, sünnete uyuyor. Hangi tasavvuf yolu, hangi tarikat şeriata uymayan bütün tarikatler zındıklıktır diyor büyüklerimiz. Değil mi? Zahire uymayan her batın ilhattır. Ne demek? Şeriatın ayet ve hadislerindeki, fıkıhtaki hükümlerine uymayan manevi haller nedir? Haktan çıkmaktır. İlhat, mülhek, zındık demek. Adamı helak eder. Sonra başlar, beş vakit kılmasam da olur. Ben zaten devamlı murakabe halindeyim. Namaz da benden düştü. Şu da benden düştü. Bu da benden düştü. Sapıtması kolay olur. Ondan sonra. Keşfut tevhid. Bazı bakıyorsun, adam işte açlık, susuzluk, uykusuzluk neticesinde sünnet seniye ittiba etmediği halde, farz namazlarına riayet etmediği halde veya vaktini geçirdiği halde veya cemaatle kılmadığı halde veya tadil erken riayet etmediği halde, misal yani fıkha göre haram işliyor da, tadil erken sızlık nedir? Haram. Efendim ondan sonra helal harama riayet etmiyor, yediğinde harama riayet etmiyor, kazancında riayet etmiyor. Ondan sonra bakıyorsun, onda da bazı haller zuhur etmiş. Ne? Keşfut tevhid. Allah'ın birliğini böyle işte gözüyle görür gibi keşfediyor. Ondan sonra vel mükâşefetü vel muayenetü, yani keşfi açılıyor. Bir de bakıyorsun, Allah Allah, kabirdekilerle görüşüyor falan halleri. Ondan sonra sana haberler vermeye başlıyor. Cinler, şeytanlar tabii bunları mesken eder. Şeyne der. İnne şeyatîn le yuhûne ilâ evliyâin yücadilûkum. Sizi saptırsınlar diye, sizinle tartışsınlar diye şeytanlar da dostlarına vahiy ederler. Buradaki vahiy Allah'ın kitaplarının vahiyine benzemez. Şeytanın vahiy ne demek? Vesvesesi demek. Ondan sonra senin kalbini okuyor, bilmem ne, bir şeyler görüyor. Ondan sonra gördüğüne göre böyle cincilerden var, büyücülerden var. Ondan sonra ha, bunların içerisinde bazısı da İşte açlık, susuzluk, uykusuzluğa çok önem verir. Böyle adamlar da çok duydum. Gidiyorsun içini dışına çıkarıyor, ne yaptığını, gece yaptığını gündüz söylüyor falan filan. Ya bunlar, çünkü gece yaptığın bazı cinler tarafından zaten görülüyor. Şimdi yapmışsın o işi. Ne gibi? Hırsız çalarken malı biri gizliden görse onu. Ama senin haberin yok senin malın çalındığından. Sonra o gören dese sana ki falan adam çaldı. Sonra da hakikaten onun çaldığı çıksa, emniyetleri şurada burada misal, sen o adamı evliya dersin. Halbuki düşünemezsin ki belki de o onu gördü veya çalarken arkadaşıydı. Veya gördü, seyretti, ondan biliyor. Demezsin, hemen evliya dersin. Bizde çok avanaklık var. Onun için bunlar gaybi ilimlere girmez. Cinler gaybı bilmez. Cinler gaybı bilmez ama sana göre kayıp olan ona göre kayıp olmayabilir. Ne gibi? Senin bulunduğun yerde gördüğün bir şeyi orada olmayan görmez. O görmeyene göre kayıptır, görene göre şehadettir. Görmek değil. Efendim, gizli değildir yani. Bu da onun gibi. Şimdi adamlar da böyle haller olursa bunların ekserisi cinlenir. Sünnete uymayanlar. Virtlerini okumayanlar. Sabah akşam zikirlerini yapmayanlar. Sadece böyle açlık, susuzluk, uykusuzluk falan böyle hallerle. Ya bunlara da bazı kere tevhid sırlarından bazı şeyler keşfolur. Bazı işte kabir ehlinin halleri keşfolur. Bazen gözleriyle cinleri falan görürler. Onlar da onlara bir şeyler fısıldarlar, haber verirler, kalplerine bir şeyler atarlar. Ayetle sabit diyor. Şeytanlar dostlarına kalplerine fısıldarlar diyor. Demin okuduğum ayet kerimesinde. En'am suresi olacak. Şimdi bu durumda bu adamın sen namazına, abdestine bakacaksın. Bu adamın sen helal haramdan sakınmasına bakacaksın. Şeriatın zahirini korumasına, muhafazasına bakacaksın. Yoksa bu halleri hemen onun evliyalığına, bilmem neliğine delil saymayacaksın yani. Bunu anlatıyor. Ve felasifetül Yunani ve cukiyetül Hunudi ve berahimetum. Yunan filozofları diyor. İşte herhalde ne onun adı? Sokratlar, bilmiyorum o Sokrat da onlardan mıydı? İşte Aristo onlardan kesin. Eflatun onlardan. Şimdi bu adamlar sonra Hintlerde, Hindistan'da tabii eskiden beri böyle bu şeyler çok ileride. Şu anda bile bütün dünya bu konuda Hindistan'a gider. Yani acayip onların kendine bir tapınakları var. Sihlerin ayrı, işte efendim Hinduların ayrı. Böyle tütsüler, mütsüler, bir şeyler. Ne çeşitli işler yapıyorlar. Bunlar bazı kere halının üstünde oturuyor. Halı kalkıyor. Altta götüren bir şey görünmüyor. Halının üstünde uçuyor gidiyor. Ama namaz yok, abdest yok. Adam da yani. Şimdi bu bize delil olmaz ki. Buna efendim açlık, susuzluk ve aşırı uykusuzluğun verdiği bazı şeyler var. Ne gibi? Yani bir insan çok az susuz durumda devamlı ot yese, ot yese, ot yese rengi yeşillenir yani. Saman yese zarar. Devamlı. Anlatabiliyor muyum? Bir insan da böyle bir şeylere devam ede ede ede kendisini oraya ne yapar? Odaklar. Bunun neticesinde onda bazı harikulade gibi yani diğer insanlarda olmayan haller zuhur eder. Niye? Ya kardeşim bu hak üzere olduğundan değil, bu bunun itiyadından, alışkanlık haline getirdiği bazı şeyler senin dayanamayacağın işler de ondan. Yani çünkü adam bu zoru başarmış. Zoru başarmış ama cennete götüren bir şey başarmam. Cehenneme götüren bir şey başarmam. Bu ne gibi? Adam ben şimdi bir kalemi bile kıramıyorum ha şöyle vurunca. Veyahut da bir bastonu kıramıyorum. Adam 10 tane 20 tane mermeri üst üste koyuyor. Bir vuruyor 30'u birden gidiyor. Ben de buna bakınca ne diyorum? Allah Allah. Harikulade abi. Az daha diyeceğim ki evliya olmuş. Çünkü neden? Yapamadığımı yapıyor. Ama neden? O adam öyle elini taşa vura vura vura. 10 sene, 20 sene, 30 sene dersini alıyor. Bilmem nesini yapıyor. Tamam mı? Onun eli ona göre, şeyi ona göre. Şimdi ben bunu yapamıyorum diye, o adam yapıyor diye, o adama Allah keramet verdi anlamına gelmiyor. Allah Teala sebepler alemindeyiz. İki kere iki dört ediyor. Sura Kübra'yı bulursan neticeye varıyorsun. Yani Allah Teala bütün hesapları buna göre yani sebeplere bağlamış. Anlatabiliyor muyum? Bu sebeplere bağladığı şeyler bu. Atletleri görüyorsun koşuyorlar. Nasıl koşuyorlar? Ben onun zerresinde devrilirim. Öbürü biraz daha sporcu, öbürü biraz. Fakat öyle bir koşan adam çıkıyor ki yani bütün dünya orada duruyor. Ama o adam onu itiyat haline getirene kadar kim bilir ne denemeler yapmış. Adama da bunun sırrı sorulduğu zaman o da demiyor ki ben anamdan doğma böyleydim. O da diyor ki ben şöyle şöyle şöyle acayip zorlamalar yaptım kendime. Onun için burada da sebepler aleminde olduğumuza göre bazı insanlar az yemekle, az içmek, az konuşmak, az görüşmek, az uyumak, hatta hiç uyumamak kendini böyle zorluya zorluya zorluya cinlerin minlerin tarafı yani arka boyut, perde arkası hani ahiret, cennet, cehennem olarak düşünmeyelim bunu. Fakat dünyada da cinlerle beraber yaşıyoruz. Efendim, görmediğimiz, gözümüzle görmediğimiz ama ortalıkta olan fiziksel olaylar var. Bunları her an için görmüyoruz. Bazı kere biri burada dururken bir ses işitiyor, aynı sesi yanındaki işitmiyor. Halbuki o da sağır değil. E o zaman bazı insanlar bu gibi bazı usullere riayet ederek, kendilerini bu işte yorarak, efendim öyle bir kuş gibi oluyorlar ki diyelim, ve bu maneviyatlarının yüksekliğine, velilik derecelerine işaret etmiyor. Ama ilk kere iki dört ediyor yani. Bunu şunu yaparsan cinlerle görüşebiliyorsun. Zaten cinlerle görüşürken de mübarek evliya cinlerle görüşmüyorsun. Cinlerin sapıklarıyla görüşüyorsun. E cinlerin sapıklarıyla görüştüğün zaman da o da sana orada burada olan bazı şeyleri söylüyor. O çünkü görmüş. Orada hazır olmuş. Kayıp değil bu. Ona göre kayıp değil. Ama sen de şimdi o adama kalkıp gider dersen ki ya senin evine şu girmiş. Sonra da hakikaten onun girdiği çıkarsa bu adam evliya mıydı? Ya da evliyalıkla alakası yok. Ama kayıptan yani kayıptan derken senin görmediğin bir bilgiye sahip olmuş. Bu ne gibidir? Kamera koysan da aynı şey oluyor. Sonra kamerayı izliyorsun bir de bakıyorsun kimin girdiğini görüyorsun. Ama kamera olmasaydı görmeyecektin. Yani bu bir sebebe tevessüldür. O sebep o noktada olduğu zaman, devreye girdiği zaman sende keşifler oluyor, haller oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ama bu senin hak olduğuna, doğru yolda olduğuna, ahirette cennette olduğuna delalet eder mi? Etmez. Çünkü burada fasıl nedir? Alamet-i farika nedir? Hakkı batıldan ayıran husus nedir? Şeriatın zahine. Uyuyor musun? Uymuyor musun? Öbür türlü Yunan filozofları da, Hindistan'daki Cukiyeler de, Brahmanlar da, şurakâ-u fî tilkel umûr, onlar da bu işlerde ortaktırlar. Yani ne demek ortaktırlar? Halın üzerine oturuyor, halı kalkıyor gidiyor ya. Hani o eski bazı filmlerde oluyordurlar ya, kaşını gözünü oynatıyorsun, pat, gitti, uçtu. Bunlar oluyor. Yani Hindistan'dakilerde bu hünerler çok var. Hala da bu hünerler olanlar var biliyor musun? Geçen bir tanesi ne yapıyordu? Yumurta mı çıkarıyordu? Ne yapıyordu ağzından? Öldü işte. Ben bir sohbette anlatmışım onu. Girin internete görün. Ne? Yüz binler mi? Milyonlarca adam buna peygamber mi diyorlardı? İlah mı diyorlardı? Tapılıyorlar. Öldü de onu böyle koydular. İşte efendim koltuğa tuttular. Acayip etrafında dolanıyor bir şeyler bir şey. Ağzından yumurta çıkarıyormuş. Hani dedim ya ulan tavuk da kıçından çıkarıyor o zaman ona mı tapacağız kardeşim sen? Adam ağzından yumurta çıkarıyor diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Burada bir harikuladelik gözüktüğü zaman, harikuladeliği zuhur ettiği zaman hemen onu nereye hamlediyorlar? Bu Allah'ın mübarek kulu. Ya kardeşim Allah mübarek kuluna da bazı harikuladelikler verir. Peygamber ise bunun adı mucizedir. Veli ise bunun adı keramettir. Ama bazen mübarek olmayan, sevmediği kullarına da bari harikuladelikler verir. Onun adı da istidraçtır. Harikuladelik gibi gözüken aslında azap ve bela. Şeytanın kandırmacası. Allah niye buna izin veriyor? Ya imtihan olacak. Bu imtihanlar. E sen niye imtihan olacak? O zaman Kur'an niye okumadın? Hadis niye okumadın? Alimleri niye dinlemedin? Ehl-i Sünnet'e niye müracaat etmedin? Cahil kaldın böyle. Ağzından yumurta çıkarana gidiyorsun Allah'ım diye tapıyorsun. Tövbe ya Rabbi. Ya o zaman Mevla da seni imtihan ediyor. Ben seni kandırmadım ki Mevla buyuruyor. Benim Kur'an'ımda, sünnetimde seni kandırıp da bu adama taptırmayı emreden bir şey var mı? Ben ne buyurdum? Benden başkasına tapılmaz. İstediği kadar mucize göstersin. İlah benim. Peygamberlerime tazım edeceksiniz. Velilerime tazım edeceksiniz. İtaat edeceksiniz. Çünkü neden? Benim emirlerim ise onlar duyuruyorlar. Ama ibadet edemezsin. Ama veli peygamberlerimin elinde bir harikulade iş gördünüz. Bunu mucize bileceksiniz. Velilerimin elinde bir şey, keramet zuhur eder. Eder. Kur'an-ı Kerim'de de var kerametin delil. Onu keramet bileceksiniz. Ona mucize demeyeceksiniz. Çünkü neden? Onda peygamberlik iddiası yok. O peygambere tabiim iddiasında. Bunlar farklı şeyler. Ama zaten o veliler sabaha kadar namaz kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor. Onu sihirle, büyüyle, felsefeyle, bilmem neyle elde etmedi ki onu. Allah'ın emrine uyarak elde ediyor. Onun için burada fark var. Keramet başka bir şey. İstidraç başka bir şey. İstidraçta ne yok? Adama Allah'a imanı bile yok. Veyahut da meleklere yok. Peygamberlere yok. Şerata yok. Veya var imanı, namaz yok. Abdest yok veya var namaz abdest. Tadil erken yok. Vakti vaktine eda yok. Cemaatle eda yok yani. Bunların olmayan bir adamda, bir edebi bile terk eden adamdan evliya oluyor. Ne dedi Beyaz Mesami Hazretleri? Kıbleye doğru tükürdüğü için onu. Ne kadar uzun yoldan geldi onu ziyaret için. Baktı ki kıbleye doğru tükürdüğünü uzaktan gördü. Hadi geri dönelim. Müritleri dediler Efendi Hazretleri. Bu kadar uzak yoldan geldik. Bu zatı çok kerameti duyuluyor. Büyük zatmış. E bir ziyaret edelim. Sen de bizi onun için getirdin buraya. Evladım dedi. Allah'ın edebini, Kur'an, İslam'ın edebini korumayan adama Allah sırrını verir mi dedi. Sırrını tevdi etmez. Geçen ne yazdık? Zannedersem Said İbni Müseyyep'ti radıyallahu anh. El-Hırzü Semin'de gördüm. Halil Kari'nin El-Hırzü Semin'i, İmam Cezeri'nin El-Hısdül Hasın şerhidir. Oradan ne diyor Said İbni Müseyyep? Sol ayakla camiye git. Mescide girerken boş bulunmuş, sol ayakla git. Bizim zaten nasıl girdiğimiz, nasıl çıktığımız hiç belli değil. Sol ayakla girince hemen çıktı geri mescitten. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Desen cenaze çıkmış. Dediler Efendi Hazretleri ne oluyor tamam. Yani unuttunuz. Geldin geri. Sağ ayağından bir yerden bismillah girersiniz. Yani çok büyüttünüz bu meseleyi. Dedi ki evladım. Bu Allah'ın şeriatının, Resulullah'ın sünnetinin efendim edeplerinin biridir. Bu mescide girerken sağla girip solla çıkma. Çıkarken de solla çıkıyorsun yani. Sağla giriyorsun, solla çıkıyorsun. Şimdi ben ne yaptım? Bu edebe riayet edemedim. Kasıtsız ama gafletle oldu. Sol ayağım önce girdi. Ben dedi nasıl Allah istiğfar ediyor. Ne kadar istiğfar ediyor. Millet namaz abdest yok hiç istiğfar etmiyor. Dedi ki Allah Teala bana çok büyük makamlar verdi yani manevi haller. Zirve bir veli. Yani isimde bazı şey yapabiliyorum. Bu Said İbni Müseyyep bir radıyallahu anh, öyle hatırlıyorum. Dedi, korkuyorum dedi. Bir edebi terk edersem Allah bana verdiği bütün nimetlerini soyup alır. Bir anda beni sıfıra çıkarır dedi. Korkuyorum. Bir edebi söylüyor, edebi. Sen farzları, vacipleri cemaatla kılmak vacip, tadil erken vacip. Bazı imamlara göre farz. Sen bütün bunları terk eden bir adam içimi okudu, dışımı okudu, evdekini söyledi, dolaptakini söyledi diyerekten bu adama efendim tabi olabilir misin kardeşim ya? Onun için İslamiyet sana ölçü verdi, mihek verdi. Hele burada şaşın burada dedi sana. Vurursun arşına, Kur'an'a sünnete uyanı alırsın, uymayanı atarsın. İsterse havada uçsun. Dersin ki karga sende niye uçuyor? İsterse denizin üzerinde yürüsün. Sen de dersin ki balık denizin dibinde kaç bin metre derinde okyanusun dibinde nefes almadan gidiyor. Yani onun için mesele istikamettir. Hasan-ı Basri miydi? Acemi miydi? Birisi denize seccadeyi sermiş namaz kılıyor batmadan. O da onun üzerinde havada durdu namaza düşmeden. Sonra ne dediler birbirlerine? Seninkini kargalarda yapar, benimkini balıklarda yapar. Mesele şeriatta istikamettir. İstikametimiz var mı ona bakalım dediler. Evliyaullah böyle birbirini de ikaz da ederdiler. Zaten böyle şeyleri de hiç göstermek esasen istemezler de. Bazı haller zuhur eder. Anladın mı? Mesele şeriatta istikamettir. Yani diyor Yunan filozoflar, o filozoflar, Aristolar, Eflatunlar bilmem neler öyle harikulade halleri vardı ki onların ilim marifet cihetinden olsun gösterdikleri ilginç efendim haller olsun. E çünkü neden? Adamlar şimdiki bizim filozoflar gibi yiyip içmekten kolesterolları 300 değil ki yani adamların. Onlar hakiki felsefeciydi. Hakiki mantıkçıydı. Hakikaten kendilerine riyazatlar tertip ediyorlardı. Onun için Eflatun dedi nehanu kavmu mühezzebun. İsa Aleyhisselam'a iman et dediler. E dedi niye iman edeyim? Dedi der ki ölüleri diriltiyor. Ya ölüleri diriltiyor biliyor musun? Dedi biz dedi bu işte felsefede zirveye ulaştık. Daha ölü diriltemiyoruz dedi. Hala da diriltemiyorlar. Eğer dedi o gördüğünüz zat ölüyü dirittiğini gözünüzle gördüyseniz ona tabi olun o hak üzere dedi. Niçin? Çünkü bu işte dedi yani Allah'ın peygamberi olma iddiasının dışında bu işin zirvesi benim. Benden ileri geçen adam yok. Ya olabilseydi bu iş bizim felsefemizle ben bunu yapabilirdim. Madem ki biz yapamıyoruz, bu işte de bizden ileri yok. Ölüyü diriltiyor bu. Bu mucizelidir dedi. Tamam, Allah göndermiş bunu. E buyur sen de gel dedi. Dediler. Başımıza geçti, hep beraber iman edin. Biz mühezzebiz dedi işte. Mühezzep, tehzipten geliyor. Tehzip ne demek? Süzdürülmüş, sızdırılmış demek. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Biz aç dura dura, susuzluk kala, uykusuz kala, yani güzel ahlak, üstün ahlak, kendi mantığıyla bulmaya çalışıyor. Allah'ın kitaplarına bakmıyor. İncil-i Şerif o zaman gelmiş, İsa Aleyhisselam zamanı, İsa Aleyhisselam dünyada o zaman. E İncil-i Şerif'te Allah bana ne buyuruyor? O emirleri tutayım, yasaklardan kaçayım, kese yoldan, kolay yoldan Allah'ıma vasıl olayım. Onunla uğraşmıyor. Kendi kendine mantık çizerek, bir yol bularak, işte üstün ahlak şöyle yapmak lazım, şöyle kemalat şundadır, marifet bundadır falan filan. Ya kendi çizdiğin yolla, kendi şeyin. Ekdam erbabül hediyakil hazef diyor İmam Rabbim Hazret. Akıl, mantıkla, felsefeyle üstünlüklere ereyim diyen, yani protez ayakla gezen gibidir. Bu hakiki ayağı olan gibi koşabilir mi? Hümellezi temkiluhu ya sefi. Teessüf ederim diyor. Yani Allah'ın gönderdiği vahyin kazandıracağı kemalat ve üstünlükler, olgunluklar, marifetler, keşifler, kerametler, mucizeler falan filan. Bunlar nereye? Felsefeyle, efendim, sihirle, büyüyle, cinle, şeytanla yola çıkanların varacağı yer nere? Onun için alametu sıdkil ahvali, manevi sana bir hal geldi, gökten bir nida geldi, kulağına bir sesler geldi, gözüne nurlar geldi, alemler açıldı, birileriyle görüşmeler başladı falan falan falan. Benim bu halim doğru mudur değil mi? Allah'ımın rızası öyle midir değil midir? Kandırılıyor muyum, aldatılıyor muyum? Şeytanlar beni cehennemin dibine mi atacaklar? Yoksa ben kelled istehvetü şeyatın üflerde hayran. Ayette de var. Sen diyorsun ki sen bunları nereden çıkarsın? Diyorum ki Mevla, şeytanların çöle attığı, şaşkın vaziyette çöle attığı adam gibi. Ne yapmayın siz de İslam'dan sonra şaşırıp kalmayın. Ben size din gönderdim. Hak din budur, Allah buyuruyor. Şimdi şeytanlar, cinler ne yapıyorlar? Adamı alıyorlar. Evinin kapısından, merdiveninden çıkarken kapıdan girip alıyorlar cinler. Atıyorlar dünyanın hiç bulamayacağın çölün ortasına. Böyle nice adamlar kayboldu. Kur'an-ı Kerim'de de bunu beyan ediyor. Gilan deniyor, gul deniyor. Efendim bunların insanlara musallat olmaz. Mevla izin veriyor musallat olmaz. Nasıl ki bir zalimin, bir zorba bir adam gelir sana musallat oluyor. Yani adam musallat oluyor. Cin de musallat olur. Niye olamayacak yani? O da var. O da yaratılmış. O da senin gibi. O hayalet değil ki yani. Sen görmüyorsun, o başka. Al gider adamı. Ne var? İki tane mafya gelip de seni götürmüyor. O da onu götürüyor adamı. Cinlerin çok kuvvetleri var, şeyleri var. Misal şeytanları alır kapar götürür diyor. Adam gibi diyor. Şaşkın vaziyet. Atar çölün ortasına. Nereden? Nereden evi bulacaksın da geleceksin? Misal, yani burada sen, sana bir şeyler görünüyorsa, bir şeyler, bir sesler geliyorsa, bir nurlar efendim doğuyorsa falan falan. Hak üzere misin? Allah'ın rızası üzere misin? Mevla seni sevdiği için, velisi olduğun için, istikamet sahibi bulunduğun için mi bu manevi hal verdi bize sana? Ahirette faydası olacak mı sana? Yoksa cinler, şeytanlar maskaralık mı ediyor seninle, dalga mı geçiyorlar? Ya bunu anlamanın alameti nedir? Muvafakatü halil ulumi şer'iyyeti. Kur'an, sünnete, fıkha, akaide, tasavvufe, şeriat ilimlerine o hallerin uyup uymadığına bakacaksın. Me'al iştinabi, bir de sakınmakla beraber, min irtikabil umuril muharrameti, hem haram olan işlerden sakınacaksın. Yani içki, kumar, faiz, fuhuş, zina vesaire vesaire, gıybet, dedikodu, iftira, yalan, ne kadar haram var. Hepsinden sakınıyor musun? Bu da yetmez. Vel müştebiyeti, şüphelilerden de sakınacaksın. Şimdi ne demek? Normal Müslümana haramlardan sakınsa da kurtarır. Normal. Cennete de direkt girer. Ha, cehenneme uğramadan da girer. Haramlardan sakınmak azış mı? Emirleri tuttun, yasaklardan kaçtın. Farzları yerine getirdi. Vacip zaten amelde farz demek. Kaç kere anlattım. Farz vacip yerine getirdi. Bir de haramlardan sakındı. Farzlardan fazla bir nafilesi zikri şey de çok yok. Bu adam cennete girebiliyor. Ayetler, hadisler hepsi bunu söylüyor. Vellezine amenü, doğru inananlar ve amilus salihat, İslam'ın şartlarını yerine getirenler diyor İmam-ı Rabbani. Başka mektubunda bu kadar cennete girmen. Bu kadar derken tabi abdesti, namazı, orucu yani farzlar az bir şey mi? Sen şimdi eğer veliyim diyorsan, manevi haller keşfolunuyor bana diyorsan, böyle bir iddian var ise, o zaman biz sende diyor ilave bir şart daha ararız. Çünkü neden? Hususi velilerden, özel dostlardan olduğun zaman da şüphelilerden de sakınman gerekiyor. Yani bir adam şüpheli şeylere bile, helal mı haram mı şüpheli olan bir şeye bile karışıyorsa, bulaşıyorsa yine sen o adama ne diye? Mürşid-i Kamil diye veya efendim, mübarek bir zattır, keşifleri sadıktır falan gözüyle de bakamazsın. Çünkü niye bakamazsın? Şüphelilerden sakınmıyorsa bile. Nerede kaldı haramlardan? Nerede kaldı haram amuduyla götürüyorsa? Nerede kaldı namaz kılmıyorsa? Kadınlara el öptürüyorsa, tokalaşıyorsa, bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra içimi okudu, dışımı okudu, şöyle etti, böyle etti. Ya bu cinlerin, şeytanların maskaralık ettiği adamlar var. Bunlar sana böyle bir şeyler gösterebilirler. Eğer sende böyle bir haller zuhur ediyorsa veya bir adama tabi olacaksın da bu adama uyacağım, bağlanacağım, ne diyorsa yapacağım diye bir adamın hallerini harikulade bir şeyler görüyorsan onda, seziyorsan onda, buluyorsan onda. Ya şu anda adam, kızlar, iki tane manken kızı Müslüman etmişlerse Macaristan'da falan, birkaç kadın işte tasavvufa girmişler, tarikata girmişler. Cemaate bağlanmışlar, Topbaş Efendi cemaatine. Mübarek bir cemaattir. Yani Sami Efendi Hazretleri'nin şeyi, bereketleri. Ondan sonra yüzlerce insanı Müslüman etmişler o kadıncağızlar. Yüzlerce insan Müslüman etmişler. Macaristan şurası. İki tane kız da manken miymiş, ney miymiş? O kızlar da Müslüman olmuşlar. Kapanmışlar, örtülmüşler falan filan. Ondan sonra bu karılarla dans eden adama nereden gittiler, götürüldüler. Zaten mankenden aşağı kurtarmıyor adam. Buna gitmişler. Ondan sonra saçlarını da açmışlar. Şimdi de gelmişler. Ondan sonra bu duyan, onları Müslüman olmasına sebep olan kişiler Macaristan'a mı gitmişler? Nerelere gitmişler? Onları bulmuşlar. Demişler ki ya siz Müslüman oldunuz, kapandınız. Biz de hayra vesile olduk. Yani bir ecrimiz olacak. Fakat siz şimdi nereden bu işlere gittiniz? Ya Kur'an'daki en büyük nas, delil, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِينَ عَلٰى جُوب۪ينَ Başörtülerini yakaların üstüne atsınlar. Kafadan aşağı göğüslerine kapatacak şekilde çarşafın üst kısmını anlatıyor. Yani bu şekil bir ayet varken adam din adına bir Mehdi meselesinden çıkıyor. Mehdi bir de ya. Normal velilik de kurtarmıyor. Bu durumda adam kadına da diyor ki başını açıyor. Şimdi bu kızcağız da bu zaman Allah hidayet etsin. Yine biz tabii duacıyız, Müslüman olmuşlar yani. Şimdi gelmişler, bu onlara niye başınızı açtınız diyen, onların hidayetine sebep olanlara diyormuşlar, siz Müslüman değilsiniz. Diyorlarmış, nasıl Müslüman değiliz? Mehdi'ye inanmıyorsunuz diyormuşlar. Ya biz Mehdi'ye inanmaz olur muyuz? Hadis-i şerifler sahiptir, inanıyoruz. Ama demişler, o adamın Mehdi olduğuna inanmıyorsunuz. O zaman gavur oldunuz diyormuşlar. Yahu diyor, akıllı başında o arkadaşlar anlatıyor. Bu kadar ilmi irfanı olan kültürlü bir adam kalkmış gitmiş Mehdi diye ona bağlanmış. Ya adama diyoruz ki Allah'ın nasları var, ayetleri var. Hani hadise zayıf mıdır değil midir kurcalıyorsunuz. Orayı kurcalıyorsunuz, burayı kurcalıyorsunuz. Allah'ın ayeti var ya. Bu kimseye göre bunun meali değişemez ya. O kadar açık bir ayet. Ya Rahman-ı Halil'ler siz de vaat edin ki ihtilaf çıksın. Yani nas ve sarih başların kapanması. Böyle bir şeyi adam reddediyor yani. Kur'an'ı reddediyor diyorsun. Adam ne diyormuş biliyor musun? O işlerde sizin anlamadığınız sırlar ve hikmetler var. Siz Hoca Efendi'deki manevi halleri müşahede edemiyorsunuz diyormuş. Ya o dans etse de onda feyiz görüyor. Çıplak kızlarla da tokalaşsa onda manevi haller görüyor. Ne yaparsa yapsın. İzâ ammel kalbi yeşrabu beşeyin işte. Kalp bir şeyin sevgisini sünger gibi içerse فَلَا تَعْمَلَّهُ عَنِ الصَّرَافِ ta onun ondan ayrılmasını bekleme. Ama yine bu işte tabi burada hipnotizmalar var. Bu Burada hipnotizmalar var, burada sihirler var, burada cinler var, burada şeytanlar var. Hem de Yahudi cinleri de var devrede bu iş. Bu işleri millete süslü gösterenlerdi. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. O zaman bize İmam Rabbani Hazretleri söylüyor sana, havada uçtuğunu görsen, ağzıyla kuş kaptığını görsen, denizin üzerine batmadan yürüdüğünü görsen, adamın haline, ahvaline, keşfine, müşahedesine, bilmem ne, sana gösterdiği ne gösterirse göster, hiçbir şeye inanamazsın. Çünkü neden? Şerata uyuyor mu uymuyor mu bakacaksın. Bir, burada da ne diyor bir de? Bir de haramlardan sakınıyor mu sakınmıyor mu bakacaksın. Yetmez, şüphelilerden de sakınıp sakınmadığına bakacaksın. Haram da yetmez. Çünkü hususi velilik, hadi bir de mehdilik. Bu ne ya? Normal bir Müslümandan bir üstün seviyede hususi bir veli olman için şüphelilerden bile sakınman gerekiyor. Bırak mehdi olmayı. Normal bir veli. Yani veliyle Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani olacak halin yok. Çok basit yani. Biraz orta seviyeli Müslümandan bir basamak atladın. Hususi bir veliliğe adım attın. Ama en düşük seviyede. Yine bile şüphelilerden bile sakınman lazım. Haramlardan sakınman bile yetmez. Nerede kaldı ki sen? Haramların dibini boylamışsın. Şüphelileri bırak. Şüpheli bir şey yiyen, içen, bilmem ne iş yapan bile haram denemese de onun fiiline, ona bile hususi veli denemiyorsa, onun gördüğü harikulade hallere efendim sadıktır, muteberdir denemiyorsa, ya sen diyor ne yapıyorsun ya? Onun için bir adamın efendim zahiri ahvaline aldanmayın, manevi haller göstermesine aldanmayın. Ancak şeriatın zahirine uyup uymadığına bakın. Sizin burada ayar bakacağınız mihek taşınız Hazreti Kur'an ve sünneti Resulullah olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Fukahanın, ulemanın beyanları olsun. Efendim kendi kendinize işleri karıştırmayın buyuruyor. Şimdi burada kalıyoruz. Ve böylece inşallah önümüzdeki derste bu raks ve semanın hakikat ve mahiyetini hangi ayetlere göre Nakşi tarikatının bunları kabul etmediğini İmam Rabbani Hazretleri mektubatında 1. cildin 279. sayfasında yani Arapçaya çevrilmiş olan konuşuyorum beyan edecektir. Allah Teala cümlemizi aldanmaktan, aldatılmaktan, kendi kendimizi kandırmaktan muhafaza eylesin. Bu büyük dostlarının bize aşıladığı şuuru, bize verdikleri ilhamı, feraseti yerli yerince kullanarak hakkı hak gösterip ona uymayı nasip eylesin. Batılı batıl bildirip ondan sakınmalara muvaffak eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.